देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू। छोटी बड़ा पतंगर भाई पहाड़ है कंकर शंकर बाल है छोटी बड़ा पतंगर। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर। रंग रंगीला पर जातंतर, रंग रंगीला पर जातंतर। Oh, no, no.